Popo. Het was een week langer wachten op de première van Mephisto Forever. Maar nu hebben de acteurs van het Antwerpse toneelhuis hun stuk dan toch op de planken gebracht. Auteur Tom Lanois tekende voor het script. Directeur Guy Cassiers nam de regie voor zijn rekening. En of die samenwerking zijn vruchten afwerpt, ja, dat vertelt onze reporter Catharina. Catharina, vertel eens een beetje over dat stuk. Wat is de achtergrond? In 1936 schreef Klaus Mann, en dat is ja inderdaad de zoon van Thomas Mann, een roman over de bestaande Berlijnse acteur Gustav Gründgens. Het boek is echter niet helemaal historisch. Het is echt een persoonlijke afrekening van die Klaus Mann met in zijn ogen de opportunistische, meeloperige en onbesliste houding van die acteur Gründgens tijdens de opkomst van het nationaalsocialisme in Berlijn. Want Gründgens koos ervoor om actief te blijven als een kunstenaar in het fascistische Duitsland en werd zelfs door de minister van Cultuur, Hermann Göring, later als hoofd van het Pruisische Theater benoemd. En Tom Lanois, die heeft de tekst van Klaus Mann bewerkt tot een theaterstuk. En de regisseur Guy Cassiers zijn een beetje milder voor die figuur van Gründgens. En ze stellen hem voor als Kurt Köppler. En dat is al een eerste interpretatie van de figuur van Gründgens. Die wordt ook gespeeld door Dirk Roofdhoofd. En ze stellen hem voor als iemand die zich meer in een grijze zone bevindt. Een soort van morele gevarenzone, waar hij geen kant wil of kan kiezen, maar wel steeds meer compromissen moet sluiten om zijn theater open te houden, om met bepaalde acteurs te kunnen blijven werken bijvoorbeeld. En het verhaal begint op de verkiezingsdag, niet lang voor de Tweede Wereldoorlog, en de Nationaalsocialisten hebben gewonnen. En vanaf dat ogenblik wordt iedereen wel verplicht om een bepaalde kant te kiezen, om kleur te bekennen. En iedereen doet dat ook, dus bijvoorbeeld actrices die vluchten naar het buitenland en één acteur komt er manifest vooruit dat hij een nationaal socialist is, dat hij een fascist is. En iedereen bekent kleur behalve Köppler. En zo krijgen we eigenlijk het verhaal van die figuur van Köppler, hoe hij nu... Hij weigert standpunt in te nemen en hij blijft compromissen sluiten en dat zal zich geleidelijk aan ook helemaal tegen hem keren. De enige daad van verzet die hij pleegt is stukken spelen die een soort van intrinsieke kritiek hebben toch op het systeem. Dat is echt zijn enige daad van verzet. Maar is dat wel voldoende? Dat is de vraag een beetje. En hoe gieren ze dat dan in een vorm? Hè? Mephisto is een erg lang stuk. Het duurt 3 uur. En dat betekent dat de personages heel veel tijd hebben om te evolueren. En de verschillende standpunten die je kan innemen tegen het fascisme, die worden ook heel goed en grondig bekeken. En dat is zeker een meerwaarde van de voorstelling. En het scènebeeld is erg, hoe kan ik het noemen, Cassiriaans. Dat wil zeggen dat er heel veel... gewerkt wordt met projecties en met bombastisch licht en soundscape. En dat is erg mooi, maar soms is de betekenis ook wel een klein beetje zoek. Maar de acteurs zijn geweldig. Het is echt een sterk cast. Je hebt Dirk Roofdhoofd, Stefan Perceval, Hilda de Balvik, de Wachter en Josse de Bouw, die er op het laatste moment nog eens bijgekomen. En die heeft in 2 weken of zo de rol ingestudeerd. En dat is echt... je merkt er bijna niks van. Af en toe moet hem even zoeken naar zijn woorden. Maar hij brengt het er echt fenomenaal van af. Maar mijn absolute favoriet is de tekst zelf. Want dat is echt een samenraapsel van... Tom Lanois heeft echt een samenraapsel gemaakt van verschillende theaterstukken die Gustav Gründgens, die historische figuur, geprogrammeerd heeft in zijn Berlijnse schouwburg. En ja, zo krijgen we stukken uit de Kersentuin en Richard III en Hamlet en Mephisto. En zo krijg je ook een heel nieuwe invulling. Mm-hmm. En is het een beetje een kritiek op het Vlaams Belang ergens? Ja, dat was te verwachten. Hè? Ja. Daar werd zoveel richtbaarheid over gemaakt. En ja, dat is, er zijn maar een paar kleine verwijzingen. Er bestaat inderdaad zeker geen twijfel over dat er bepaalde figuren geviseerd worden. Maar ze willen graag een soort van grijze zone creëren. Ik heb het daarna nog ook aan de acteurs gevraagd. Van, hebben jullie echt rekening gehouden met... de mogelijke verkiezingsuitslag. En ze hebben gezegd van ja, uiteindelijk was de verkiezing, waren de verkiezingen een week na de première, dus konden we daar niet echt rekening mee houden, maar dat heeft wel gespeeld. Oké, met deze grijze zone ronden wij de uitzending.